atlasın el uşağı. Yehem uyar, yehem uyar, emme bize, gel bize, kalma güzel, gel yaza. Merdiveni dayarsın. Yehem uyar, yehem uyar, emme bize, gel bize, kalma güzel, gel yaza. Koş atları boyarsın.